utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 9 dzień marca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd nie wyklucza, że dojdzie do zmian w unijnym Zielonym Ładzie. Szczegóły poznamy pod koniec przyszłego tygodnia. Jak może wyglądać najbliższa przyszłość NATO? Nasz korespondent pytał o to byłego szefa sztabu czeskiej armii. Wciąż trwa drugi dzień przedświątecznej akcji Caritas. Tak, pomagam. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Kołodziejczak powiedział, że jest szansa na zmiany w unijnym Zielonym Ładzie, ale więcej będzie wiadomo pod koniec przyszłego tygodnia, kiedy Komisja Europejska będzie podejmować decyzję w tej sprawie. Po dzisiejszych rozmowach przedstawicieli rządu z protestującymi rolnikami Michał Kołodziejczak mówił, że możliwe są zmiany dotyczące na przykład kwestii ugorowania, ale sam proces ich przeprowadzenia nie jest taki prosty. 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo odejścia od tych najbardziej szkodliwych przepisów i ja nie chcę tutaj iść za daleko w żadnej deklaracji, ale ugorowanie, które wzbudza najwięcej emocji, tutaj mamy bardzo dużo wskazówek, że będzie odejście. Problemem są też przepisy prawne, które jasno wskazują, że wycofanie się dzisiaj z tych przepisów nie jest tak proste i oczywiste. Nie należy też do jednego państwa czy do jednego premiera. A po spotkaniu z premierem przedstawiciele rolników zapowiedzieli, że w poniedziałek będą kontynuować rozmowy w ministerstwie w mniejszej delegacji. Lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś, Roman Kondrów, podkreślił, że protesty nie zostaną zawieszone do czasu wypracowania porozumienia, którego dziś nie udało się osiągnąć. Grupa robocza ma się spotkać tu z Ministerstwem Rolnictwa i wypracujemy konkrety, rekompensaty po prostu do tych zbóż, co mamy zrobić. W poniedziałek wytypowane jest 10 osób z rolników. Mamy się spotkać, dopracować te pewne szczegóły, bo w takiej grupie, szanowni państwo, wiecie, doskonale się nie da, nie? Jest za dużo, każdy ma inne zdanie, podzielone i tak dalej. Spotykamy się jako stricte rolnicy, wszyscy z całej Polski. Spotykamy się w poniedziałek, dopracujemy to wszystko, jak ma być do końca i pan premier podejmie konkretne decyzje tutaj w środę. Związkowcy protestujący od końca ubiegłego roku poza zmianami w Zielonym Ładzie domagają się także ścisłych kontroli i weryfikacji towarów przekraczających polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Teraz pytanie o przyszłość NATO. Wojna w Ukrainie pokazała spójność sojuszu, ocenił były szef sztabu czeskiej armii. W rozmowie z Polskim Radiem Jerzy Szedliwy uznał, że w najbliższych latach najważniejsza dla sojuszu będzie zdolność podejmowania trudnych decyzji politycznych. Były wojskowy, który stał na czele armii, gdy Czechy wstępowały do NATO, zauważył, że wiele państw członkowskich wciąż nie spełnia wymogu 2% PKB w wydatkach na obronność. Polska osiągnęła ten poziom szybciej, ma przecież o wiele gorsze niż Czechy doświadczenia ze Związkiem Radzieckim, ale zdecydowana większość państw zaczęła to robić dopiero w ostatnich latach. Myślę, że dyscyplina i wdrażanie podejmowanych decyzji będą dla NATO bardzo ważne. Wojna na Ukrainie prędzej czy później się skończy. Obawiam się, że gdy ułożymy sobie w jakiś sposób relacje z Rosją, to znów wszyscy popadną w letarg i zaczną się skupiać na innych celach niż bezpieczeństwo. Powiedział mi generał w stanie spoczynku Jerzy Szedliwy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Jeszcze dziś wolontariusze Caritas w wybranych sklepach zbierają produkty żywnościowe dla osób potrzebujących. Biorąc udział w przedświątecznej akcji Tak Pomagam, w specjalnych koszach można zostawić produkty z długą datą przydatności do spożycia. Z nich później przygotowywane będą paczki i obiady dla seniorów czy osób potrzebujących, mówi wicedyrektor Caritas Polska Małgorzata Jaroszewska. Wiemy, że seniorzy są coraz większą grupą potrzebującą w Polsce, coraz większą grupą ze względów demograficznych, ale też taką najbardziej ubogą. Przygotowywanie obiadów w placówkach Caritas i dowożenie do domów umożliwia wielu seniorom pozostanie w samodzielności mieszkania w domu, właśnie z takim wsparciem gotowych obiadów, które wolontariusze mogą przywieźć. I to chcielibyśmy bardzo rozwijać, bo uważamy, że to jest bardzo potrzebne, żeby utrzymywać seniorów w jak najlepszej kondycji, samodzielności w swoim domach. W minionych latach dzięki akcji zebrano prawie 80 tysięcy ton żywności. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas pochmurny dzień. Na zachodzie i południu miejscami spodziewane są słabe opady deszczu, a termometry na ogół pokażą od 6 stopni na północy do 14 na południu. Ogłoszenie społeczne.

Jak wskazówki gonią dzień, w równoległych korytarzach się odzie jak dziś wspomnieniem. Noc jest moim manifestem, chociaż chwilę sam bez ciebie nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Lecę, powiedz, lecę, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. Jestem dzień, w nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu ciemno. Szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mnie bez ciebie. Jestem dzień, w nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu ciemno. Szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mnie bez ciebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kings of Leon. Po drodze z Trójką, 14 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, wiele europejskich miast cieszy się ogromną popularnością wśród turystów. Wiadomo, z czym to się wiąże. No jest drogo, jest tłoczno, jest hałas, harmider. Z różnych zakątków świata przyjeżdżają turyści do Barcelony, do Rzymu. Mało znane, z pięknymi widokami, zabytkami są takie destynacje, do których nie dotarły jeszcze tłumy podróżnych. Wszystko to z intrygującymi atrakcjami, lokalną kuchnią. Jeśli szukają Państwo pomysłów wakacyjnych albo na tak zwane city breaki, podsuwam Państwu od czasu do czasu jakąś inspirację. A skoro opowiadałem Państwu o takim pomyśle w poprzedniej godzinie, żeby Polskę połączyć z Bałkanami połączeniem kolejowym, bezpośrednim pociągiem, no to być może będziemy mieli takie połączenie nad Adriatyk. To zasugeruję Czarnogórę. Idźmy tym tropem. Czarnogóra, no to wydaje się wciąż niedoceniany, wciąż mało znany kraj na południu Europy, położony na Półwyspie Bałkańskim, może pochwalić się licznymi, zabytkowymi miasteczkami, z bogatą historią, której artefakty spotkać można na każdym kroku. Nie wspominam już o przepięknych widokach, z jakimi mamy do czynienia w każdym takim przypadku, gdzie góry schodzą do morza. Jednym z najbardziej fotogenicznych miejsc w Czarnogórze jest miasteczko Perast. To taka niewielka miejscowość leżąca nad Zatoką Kotorską, u podnóża góry Kason. Możemy tam zafundować sobie na przykład długi spacer malowniczym nabrzeżem, charakterystycznym dla tego regionu świata, takim deptakiem nad samą wodą, gdzie po drodze mijamy mariny, mijamy też klimatyczne restauracje serwujące dania kuchni regionalnej. Mamy gwarancję, że cokolwiek wybierzemy z jadłospisu będzie świeże i będzie pyszne. W takim otoczeniu wszystko smakuje wyjątkowo. Godne polecenia jest także Muzeum Miejskie w Peraście. Muzeum mieści się w zabytkowym pałacu rodu Bujowicz z XVII wieku. Sam pałac jest przepiękny architektonicznie, a po drodze mijamy też wszelkie architektoniczne perełki regionu oraz absolutny brak tłumu, tłoku i hałasu. Perast w Czarnogórze. Warto odwiedzić, zanim dotrze tam masowa turystyka.

zespół nazywa się Hawk. 25,5 minuty po godzinie 18, sobotnia audycja podwieczorna. Trzymaj z trójką, w której zabieram Państwa teraz do Meksyku. Konkretnie do stanu Chihuahua. Tam 300 metrów pod ziemią w dawnej kopalni Nike'a znajduje się kryształowa jaskinia. Niezwykły i bardzo tajemniczy twór natury, na co wpływ mają ogromne kolumny minerałów, które nawarstwiają się tam od setek tysięcy lat. Została odkryta trochę przez przypadek w trakcie kopania nowego tunelu dla pobliskiej kopalni. Górnicy natknęli się na to miejsce. Widok, jaki oferuje kryształowa jaskinia licząca jakieś 100 metrów długości, jest podobno niesamowity. Mówię podobno, bo ujrzenie na własne oczy tego cudu może okazać się jednym z najbardziej niezapomnianych widoków w życiu, ale mało kto tego doświadczy, gdyż turyści nie mogą do niej wchodzić. Wejście do jaskini zostało zabezpieczone żelaznymi drzwiami, nie tylko ze względu na unikatowość tego miejsca, ale także z powodu obaw o zdrowie i życie tych, którzy mogliby zechcieć dostać się do środka wbrew zakazom. Jaskinia dostępna jest wyłącznie dla naukowców, którzy od chwili jej odkrycia zajmują się badaniami i konserwacją narosłych tam kryształów. Wewnątrz jaskini, proszę to sobie wyobrazić, panuje bardzo wysoka temperatura, sięgająca ponad 50 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza przekracza 90%. To wszystko sprawia, że warunki panujące w kryształowej jaskini są po prostu szkodliwe dla zdrowia, a więc nie zaleca się przebywania w niej dłużej niż 10 minut, nawet naukowcom. Dlaczego więc Państwu opowiadam o tym miejscu, skoro nie da się tam wejść? No, bo w środku są niezapomniane widoki. Są kryształy, które narosły na długość ponad 11 metrów. Proces ich powstawania związany jest jednak z roztworami hydrotermalnymi ze znajdującej się niżej komory magmy. No i być może kiedyś ta sytuacja się zmieni i jaskinia kryształowa stanie się dostępna dla turystów. Choćby na 9 minut. Amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma corporeal. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aunque feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. Feo amor, mosquito tan dandy. Ven amor aquí, ven amor. Mi amor, no te hablo paja, aunque no es la verdad. Mi abogado trabaja que tú puedas descansar. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aquí. Ven, amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rising i formacja Muse. 24,5 minuty przed godziną 19. Trzymaj z trójką, trójkowa audycja podróżnicza. Proszę Państwa, równo 2 tygodnie, bo dziś 9. Równo 2 tygodnie dzielą nas od wyczekiwanej długo wiosny. Natura powoli budzi się do życia. No ciągnie nas do tej przyrody, prawda? Jakże świeżej, jakże nowej. Do lasu, a w lesie są grzyby. Tak, na dworze robi się coraz cieplej i przyjemniej, ziemia powoli się ogrzewa, a takie warunki sprzyjają rozwojowi organizmu, w tym właśnie także grzybów. Właśnie wiosną można napotkać wyjątkowe okazy. Niektóre z nich kosztują nawet 200 zł za kilogram, ale tylko takich, które można zbierać, a nie wszystkie można. Jednymi na przykład z wiosennych grzybów są boczniaki. Dokładniej boczniak topolowy, boczniak różowy. Boczniak jest jednym z niewielu grzybów, które można przygotować na wiele różnych sposobów. Boczniaki rosną na żywych i obumierających drzewach liściastych. Boczniaki można zbierać. A czego nie można? Ano kolejnym takim wiosennym grzybem jest smardz. Smardz jadalny. To jeden z najsmaczniejszych i najszlachetniejszych grzybów, który nazywany jest polską truflą. Smardze rosną wyłącznie w lasach iglastych i liściastych. Smardze występują w ogóle w naszym kraju bardzo rzadko i są objęte ścisłą ochroną. Wiosną nie znajdziemy wielu jadalnych okazów, no ale te, które są, mają tak wyjątkowy wygląd czasami, że warto sfotografować je tylko i pochwalić się znaleziskiem. Ale jak przestrzegają leśnicy, absolutnie ich nie zbierać. Więcej niż wymyślisz. myślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy już, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. Igo i Helena. 16 minut pozostało nam do godziny 19. Opowiadałem Państwu chwilę temu o kryształowej jaskini w Meksyku, miejscu, do którego wejść nie można. No ale takie miejsca znajdują się na całym świecie, również i u nas. Zabieram teraz Państwa do Olsztyna, bowiem w jednym z olsztyńskich kolektorów burzowych, on ma długość około 2 km, zimują sobie Nocek, Gacek i Mopek. Nietoperze. I to nocują w ilościach hurtowych. Jest ich tam prawie 4,5 tysiąca i to jest dość znaczący wzrost od zeszłego roku. To jest największe zimowisko nietoperzy na Warmii i Mazurach. Jedno z największych w Polsce również. W kolektorze panuje stała temperatura, a wilgotność powietrza jest dość wysoka, dzięki czemu przesypiające okres zimowy nietoperze mają zapewniony komfort termiczny. Komfortowe warunki tam panują. W celu zachowania tej unikatowej zimowej kryjówki nietoperzy regionalny dyrektor ochrony środowiska w Olsztynie ustanowił w tym miejscu strefę ochrony, ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania tych zwierząt. Oznacza to, że bez zgody tejże instytucji zabronione jest między innymi wejście do tego miejsca. W województwie warmińsko-mazurskim zostały już utworzone dwa obszary, gdzie zasadniczym celem ochrony jest zachowanie istniejących zimowisk nietoperzy. Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000, Gierłosz oraz Mamerki obejmują kompleksy bunkrów z czasów II wojny światowej. Zachowane tam pomieszczenia oraz odcinki podziemnych kanałów technicznych stanowią też odpowiednie miejsce schronienia dla hibernujących nietoperzy. No i tak a propos, to jeszcze tylko przypomnienie, choć myślę, że wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Wszystkie gatunki nietoperzy są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową. So sweet, no longer move my feet, but I keep trying. I keep on trying. All that I want is stillness of heart, so I can start. I'm feeling incomplete. What am I buying? My soul is crying. All that I want is stillness of heart, so I can start powiedzą mi, co bym chciał. Emocje Wybrane w kicie dnia, zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy, każdej nocy, czy też mi się chce? Bo patrzę w twoje oczy, którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy, każdej nocy krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy, którejś nocy wiem, zabiorą cię. Patrzę w twoje oczy, każdej nocy krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy, którejś nocy wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje oczy. Sobotnia audycja podwieczorna. Trzymaj z trójką za 7 minut, godzina 19. Proszę Państwa, na koniec mam dla Państwa dwie wiadomości, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, złą i dobrą. Zacznę od tej złej. Rząd Ekwadoru ogłosił, że wszyscy zagraniczni turyści planujący odwiedzić wyspy Galapagos będą musieli zapłacić $200 w formie opłaty za wstęp. To dwukrotnie większa kwota podatku od tej, jaka obowiązywała do tej pory przez ostatnie niemal 3 dekady. Jak donosi serwis Fly for Free, obie Ameryki generalnie przodują pod względem wysokości takich podatków i opłat turystycznych. W zależności od przyjętego kryterium, liderem pod tym względem wydaje się być Honolulu na Hawajach, gdzie obowiązuje podatek od zakwaterowania w wysokości ponad 10%, a także podatek hotelowy w wysokości 3%. W San Francisco na przykład należy płacić 14% tak zwanego podatku przejściowego, który jest doliczany do stawek, jakie płacimy za nocleg, za pobyt krótszy niż 30 dni. Od ponad 25 lat wszyscy przybywający na wyspy Galapagos muszą zapłacić tak zwany podatek wejściowy. On do tej pory wynosił $100. Ekwadorczycy dla ciekawostki płacą $6. Jak czytamy na stronie internetowej Parku Narodowego Galapagos, celem tej opłaty jest konserwacja i utrzymanie naturalnego stanu archipelagu, najważniejszych atrakcji i jedynej w swoim rodzaju fauny. No to, żeby tak nie kończyć pesymistycznie, czy też złą wiadomością, to dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że te nowe opłaty będą obowiązywać od 1 sierpnia. Mamy jeszcze trochę czasu. Trzymaj z trójką. Trójkowa audycja podróżnicza. Witold Nazar. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Maciek Załęcki. Do usłyszenia. See what it brings. Hey.